Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Açık Bilinç'te felsefe serisine devam ediyoruz bu haftada. Şimdi Ortaçağ felsefesi üzerine birazcık konuşacağız. Konuğumuz da Levent Kavas. Siz takdim eder misiniz lütfen? Tabii, Doktor Levent Kavas, Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi. İlgi alanları eski çağ felsefesinden orta çağa da kapsayarak günümüz felsefecilerine kadar uzanıyor. Lisansı Hacettepe Üniversitesi'nden, yüksek lisansı ve doktorası Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden. Hoş geldiniz Levent Bey. Bulduk. Merhaba herkese. Hoş geldiniz. Şimdi biz bugüne kadar Platon ve Aristoteles'le başladığımız ve kronolojik sırayla gitmeye çalıştığımız felsefe serisinde Stoacılıktan bahsettik ve yeni Platonculuktan bahsettik. Bu da bizi işte Orta Çağ'ın kapısına getirdi yaklaşık olarak. Tabii Orta Çağ çok uzun bir dönem, neredeyse 1000 seneden bahsediyoruz. Bu da sizin üstünüze kaldı. Orta Çağ'ın içinde işte ortaya çıkmış ve çok önemli katkılar yapmış olan İslam düşünürlerini ayrı bir programda ele alacağız. Dolayısıyla İslam düşünürlerinin dışında kalan seküler ortaçağ felsefecilerinden bahsedeceğiz diyelim yaklaşık olarak. Belki şu soruyla başlasak olur mu? Yani ortaçağ döneminde, şimdi tabii ortaçağın başı ile sonu arasında da ciddi bir fark var ama ortaçağı simgeleyen bir takım felsefi sorunlar var. Yani şu sorun mesela ortaçağ felsefesinde ortaya çıktı ya da en çok orada çalışıldı falan deniyor. Ortaçağ felsefecilerinin dert ettiği, kendilerini sorun olarak benimseyerek uğraştıkları problemlerin arasında belki en önemlileri sizce neler? Şimdi şöyle başlayalım. Şimdi Orta Çağ denince genel olarak akla hemen tümeller tartışması gelir. Ama tümeller tartışması birçok bakımdan Orta Çağ'ın geneli düşünüldüğünde ikincil bir tartışma. İnsanların başka dertleri vardır. O dertleriyle ilgili tartışmaların bir yanında o hep yer alır. Oraya girmeden önce bir orta çağ deyince tam ne anlıyoruz gibi bir şeyden, yani felsefenin orta çağ deyince Batı için ne anlıyoruz gibi bir şeyi belki söylemek gerekir. İsa'dan sonra 525 529 gibi bir eşik düşünebiliriz. Bu 525 Boethius'un öldürüldüğü tarih. Dolayısıyla Avrupa'da, İtalya'da, İtalya'nın kuzeyinde, dolayısıyla Avrupa'nın da genelinde eski çağın sonunu bir anlamda simgeler. Boethius'tan, yani 525'ten 800 yılına dek, yani Şarlman'ın imparatorluk dağcılığı giydiği tarihe dek Avrupa'da, Batı Avrupa'da felsefe alanında yaprak kımıldamaz. İşte evet. Bir karanlık orta çağ diyeceğimiz bir şey varsa felsefe bakımından gerçekten bu dönemdir. Hiçbir şey yoktur. Bir tek Cassiodorus'un Vivarium'unun devamı olan işte manastırlarda yazma kopyalama işi sürer gider. Öbür yan 529 yılında Bizans, Doğu Roma'da Atina okulunun kapatılmasıdır. İşte Damaskios dönemi. Damaskios'ta öğrencileri Simplicius imparatorun pagan öğretinin Roma topraklarında öğretilmesinin yayılmasını yasaklamasıyla göçerler, Sasanilere sığınırlar. İşte bugünkü Bağdat'ın kuzeyinde Kıtesi, Fonselevke'ye denen ikiz kentler. Dolayısıyla Bizans'ta da kurumsal bir öğretim biçimi olarak eski çağ felsefesi geleneği sona erer. Bu orta çağın başlangıcı olarak düşünebiliriz. Kurumsal felsefe öğretiminin sona ermesi. Tabii İskenderiye'de var ama İskenderiye muhtemelen bu tarihten çok önce kurumsal yapısını yitirmişti. Yani o 641-642'de İskenderiye kütüphanesinin yakılması, İslam toprağı olmasıyla birlikte biraz sonradan uydurma bir öykü gibi görünüyor. Neyse. 800 yılına geldiğimizde Avrupa'da ilk kez felsefe metni diyebileceğimiz bir şey ortaya çıkar. Charlemagne'ın saray evrakının arasında ortaya çıkar. Fredegisus birçok adı biçimde yazılır adı. Adlı bir keşiş Alcuinus'un öğrencilerinden birinin yazdığı bir mektup vardır. Yokla karaltılar üzerine mektup diye. Bu bize orta çağın geri kalanında tartışılacak birçok şeyin çekirdeğini veren, bugün geriye baktığımızda felsefece çok ham olabileceğimiz ama ondan önce bir 300-350 yıl yaprak kımıldamadığı için çok ilginç bir metindir. Fridolikis özetle yok, vardır. Gölgeler de vardır gibi tuhaf bir şey söyler bize o metinde. Bunu söylerken de ikili bir uslamlama kullanır. Birincisi felsefeci diyebileceğimiz bir uslamlama. İkincisi kutsal metinden gelen, ona dayanan bir uslamlama. Felsefeci uslamlamada esas olarak şunu söyler. Nihil Latince yok. Ya da hiç bir addır. Her ad bir şeyi imler. Bir şeyi imlemesi için o şeyin olması gerekir. Yok, nihil bir şeyi imlediğine göre imlediği şeyin olması gerekir. Öyleyse yokun olması gerekir. Bu evet. Çok ilginç, çok hoş bir örnektir. Çünkü ta Okkamlı Bilgim'e yani 14. yüzyıl başına dek sürüp gidecek bir tartışmanın ilkel biçimini içerir. Bu tartışma tümeller tartışmasının da altında yatan bir tartışmadır. Sözlerin anlamları nasıl geldiği tartışması. Bir şey bir şeyi nasıl imler tartışması. Bununla ilgili tartışma yordamlarının da ipucunu verir bize. Bir felsefeci tartışma, bir de tanrı bilimce, ilahiyatça, dince, dinsel öğreti bakımından tartışma. Bütün ortaçağ felsefe metinlerinde bu iki ayağı görürüz. Benzer bir şey İslam dünyası için de geçerlidir elbet. İslam dünyasındaki felsefe metinlerinde de en azından İbn Rüşd Gazali tartışmasındaki eşeğe kadar bu ikili yapı göz önündedir. Bu ikili yapı da bizi orta çağ boyunca felsefe denen şeyin nasıl anlaşıldığı, felsefe tasarımının nasıl bir şey olduğuna götürüyor. Biz yeni çağ başından itibaren ya da en azından Descartes, Leibniz'den itibaren felsefeyi salt ussal dolayısıyla yalnızca kavramlara ilişkin bir etkinlik ya da kavramları içeren bir uslamlama etkinliği olarak tasarlanmış. Orta Çağ için bu ancak 12. yüzyılda sonra, 12. yüzyılda itibaren söyleyebileceğimiz bir şeydir. Batı Orta Çağ için. Doğu için, yani İslam Orta Çağ için Farabi'yle ya da en azından İbn Sina'yla başlatmamız gereken bir şeydir. Burada da en temel eksen felsefenin neyle yapıldığına ilişkin soru. Şimdi felsefeyi birçok biçimde anlayabiliriz. Bir kavram dağarı, bir uslamlamalar toplamı ya da dizisi, bir dizgeler toplamı ya da bir metin dağarı olarak anlayabiliriz. İsa'dan önce 3. yüzyıldan itibaren eski çağ felsefesinin iki geleneği, Platoncu gelenekle Aristotelesçi gelenek, dediğimiz bu 525-529 eşiğine dek hep bir yorumlama geleneği olmuştur. Dolayısıyla bir felsefe dağarı vardır. Platon'la Aristoteles'in toplamı. O dağarın açımlamaları, onun uzantıları biçimini almıştır. Yeni çağın başında, yani 12. yüzyıla dek felsefe böyle yapılmaz. Felsefe tam tersine orta çağ imgemizde pek görülmeyecek biçimde, bizim pek ayırt edilmemiş biçimde salt kavramsal bir etkinlik olarak baştan başlar. Ama 12. yüzyıldan itibaren Aristoteles dağarının, sonra daha geç 14. yüzyıl, 15. yüzyılda hatta Platon dağarının ortaya çıkmasıyla felsefe bugün orta çağ imgemizi belirleyen o skolastik, o okullu biçimine dönüşür. Kavramsal, salt kavramsal etkinlik sürmekle birlikte felsefe bir yorumlama etkinliğine de dönüşür. İşte o zaman Aristoteles'e göndermeyle ipse dixit, kendisi diyor hocanın gibi bir anlayış ortaya çıkar. Dolayısıyla 12. yüzyıla dek, yani üniversitelerin oluşumuna dek felsefe, ortaçağ felsefesi bağımsız düşünürlerin bağımsız kavramsal etkinliğidir Batı için. İşte temel sorunlar da buradan ortaya çıkar. Şimdi bununla ilgili olarak ellerinde pek bir şey olmamasını da bir neden olarak görmemiz gerekir. Tümeller tartışmasını başlatan tartışma aslında Porfirios'un Eisagoges'in başında ortaya atıp bir yana bıraktığı bir tartışmadır. Boethius'un Porfirios'a yazdığı açımlamada daha berraklaşır. Soru şudur. Tümeller, genel terimler diyelim. Tabii bunu tam nasıl dile getirdiğimiz tümeller tartışmasının tam odağında yer alan bir şeydir. Dolayısıyla kavram, terim falan derken bile çok dikkatli olmamız gerekir. Tümeller nesnelerde midir? Kendi başlarına şeyler midir? Yoksa yalnızca düşüncede midir? Gibi bir soru soruyor Porfirios. Ama bunu ben şimdi incelemeyeceğim. Bu ancak Aristoteles metinlerine tekrar dönüldüğünde, Aristoteles metinleri tekrar okunur olduğunda yeniden alevlenecek bir tartışmadır. Genellikle felsefe tarihleri bu konuda Orta Çağ'a üç ana akıma ayırırlar. Gerçekçiler, kavramcılar, adcılar. Şimdi bu tutumlara bir bakalım isterseniz. Tamam, ben araya girip bir tümel nedir sorusunu da sorabilir miyim? Yani felsefi uzun bir analiz için değil, bu tabii kendi başına derin bir sorun ama tümel sözcüğünü ya da terimini hiç duymamış birisinin anlayacağı bir biçimde, gerçi bunu herhalde açıklayacaksınız bu üç düşünce okulundan bahsederken. Evet. Nedir bir tümel? Ne anlayacağız tümel dendiğinde? Ben de buna ilaveten bir şey sormak istiyorum. Hem tümeli ben de soracaktım. Bir de Levent Bey şey dediniz, yani 800 yılları civarında milattan sonra bir 300-350 yıl yaprak kımıldamadı, hiçbir şey olmadı felsefi anlamda dediniz. Bunu nasıl izah, ne demek bu? Yani tahayyül etmek, düşünmek bile zor, da biraz daha açımlayabilir miyiz? Düşünülmüyor mu? Metin üretilmiyor, hiçbir şey yapılmıyor mu? Ne demek bu? Bu söylediğim, ikincisinden başlayalım Ömer Bey sorduğunda. Bu söylediğim Avrupa'nın batısı için geçerli. Bizans için değil. Bizans'ta metinler var, okunuyor, paylaşılıyor, açımlanıyor falan. Ama Batı'da bir kere kuzeyden gelen istilalarla ve Roma'nın Batı'daki kurumsal yapısının çökmesi ya da parçalanmasıyla okur yazarlık düşüyor. Şimdi felsefe gibi, sanat gibi bir takım etkinlikler biraz finansmana da bağlı etkinliklerdir. Dolayısıyla bunları destekleyecek kurumsal yapılar ortada kalkınca, nedenlerden biri bu. Okuryazarlık, bir felsefe yazısı yazma etkinliği, felsefece düşünme etkinliği ancak manastırlarda yapılabilir bir iş haline geliyor. O kadar bir gerileme var ki Şalman okullaşmaya gittiğinde 8. yüzyılın sonunda okullarda ders verecek kimse bulamadığı için bu okulları, kurumsal yapıları korumak için Alcuinus'la çömezlerini İrlanda'dan getiriyor. Yani birçok nedeni var ama asıl neden kurumsal yapıların ortada kalkmış olması. Anladım. Benzer bir şey Doğu için 529'dan itibaren oluyor. Şimdi gelelim tümeller meselesi. Tümeller, işte Latince'de universal ya da şeyler, bizim genel kavramlar ya da genel adlar diye düşünebileceğimiz şeyler. Ama tam asıl sorun bunları genel kavramlar olarak mı, adlar olarak mı, yoksa kendilikler olarak mı anlamamız gerektiği. Bunun ilginç bir biçimini, İslam dünyasına girmiyoruz diyoruz gerçi ama orada çok önemli bir ipucu var bizim için. İbn Sina'nın metafizikasında, yani doğa ötesi metninde buluyoruz. Atlığı tartışıyor İbn Sina. Orada diyor ki atlığın bir tanımı var. Bu tanım diyor bir kere kendi başına bir şey değil. Bir nelik ama bir kendilik değil. Yani var olan bir şey değil. Tabii burada hepsinden ne anladığımız da var. Şimdi eski çağa gittiğimizde Platon'un Sokrates'i bize hep şunu soruyor. Yani işte bir iyi var. Şuna iyi, buna iyi diyoruz. De iyinin kendisi ne? İyi ne? Çünkü ancak o iyi sayesinde ona iyi diyebiliriz. Tek tek şeylere iyi diyebiliriz. Dolayısıyla bu iyiliğin kendisi diyebileceğimiz, iyinin kendisi diyebileceğimiz bir nelik olması gerekir. Ama işte bu nelik kendi başına bir şey mi değil mi sorun ortaya çıkıyor. Platon'da tabii bunlar ayrı varlıklar mı falan gibi bir tartışma, uzun bir tartışma ama Orta Çağ'a geldiğimizde bu genel sözcükleri, genel adları nasıl anlamalıyız? Porfirios örnek verirken cinsle tür adlarından söz ediyor yalnızca. Ama bunlardan ad olarak değil, cinsle tür olarak söz ediyor. Cinsle türü yalnızca ad mı saymalıyız? Cins tür bildiren sözcüklerimizi, işte hayvan, işte insan gibi sözcükleri, yoksa bunları kendi başına olan şeyler diye anlamalıyız tartışması. Şimdi burada dediğim gibi üç ana eksen ortaya çıkıyor. Gerçekçiler, kavramcılar, adcılar diye geriye dönük olarak adlandırdığımız. Gerçekçiler derken ne kastettiğimiz de çok önemli. Biz şimdi realitas sözcüğünü hep gerçeklik diye anlayıp çeviriyoruz ama bunun çok özgül bir anlamı var Latince'de. Realitas sözcüğü eski Çağ Latincesinde olmayan bir sözcüktür. Res şey demek, çoğulu da res, işte bizim eşya gibi. Kendi başına bazı olarak var olan şey demek. Bundan türeme realis sıfatı, niteleyicisi aslında şeysel gibi bir anlam taşıyor. Biz ona hemen gerçek diyoruz ama belli bir şey olmakla ilgili, belli bir şey olma niteliği taşıyan demek. Don Scotus buradan yola çıkarak realitas sözcüğünü uyduruyor. Bizim gerçeklik dediğimiz aslında şeylik demek. Herhangi bir şeyin, nesnenin şey olması. Şimdi bütün bu tümeller tartışması, diyelim insan, bir tümel, genel bir terim, birçok şeyin şeyi adlandıran bir terim. İnsan bir tümel olarak kendi başına var mı? Yoksa ancak tek tek insanlarda mı? Yoksa yalnızca onlardan soyutlanmış bir ad mı? Eğer öyleyse bunlardan herhangi biri ise bunun sonuçları ne olur? Şimdi geriye doğru gidersek Occam'la William 14. yüzyılda şöyle bir eleştiride bulunuyor kendisinden öncekileri. Bunlara sorarsanız diyor, bir sütunun sağda olması, başka bir sütunun sağında olması, sağda olma tümelinden ötürü. Tanrı'nın yaratmadan ötürü yaratması gerekir. İyinin iyilikten ötürü iyi olması gerekir. İşte adaletten ötürü bir şeyin adil olması gerekir. Mesela bir hayalin de hiçlikten ötürü hiç olması gerekir. Yani kendisinden önceki iki anlayışı, özellikle tümellerin kendi başına var olan şeyler olduğu ilişkin anlayışı alaylamayla eleştiriyor. Tabii burada İbn Sina'ya dönersek, İbn Sina'nın kurduğu, sonra Occam'la William'da tersine çevrilerek ana örnekçiye dönüşen bir şey var. Şimdi bir tekler var. Bir o teklerin genel adları var. Bir de efendim bunların kavramları var. Şimdi bunların durumu ne? Tekler var, işte gözlemliyoruz. Bunların adlarını da kullanıyoruz. Genel olarak bunlardan söz ediyoruz. Ama bunlara ilişkin de kavramlarımız var. Bu kavramlar anlıkta. Anlıyoruz çünkü. Şimdi dolayısıyla üç ayrı yerden söz ediyoruz. Bir doğada olan, bir anlıkta olan, bir de kendisi olan. Bunlar ayrı şeyler mi? Yoksa ancak tek teklerde olan şeyler mi? Tek teklerde ise o zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bunlar yalnızca adlardır diyebiliriz Occam'la William için. Yani tek tek insanlar var. Biz bunlara hepsine birden insan diyoruz ama bu kendi başına bir imlemi olmayan, Ferdugis'i düşünürsek, belli bir şeyi imlemeyen bir sözcük yalnızca. Bunu ilk dile getiren kişinin Roskellinus olduğu anlaşılıyor. Ama Roskellinus'un hiçbir metni yok elimizde. Ancak Anselmus'un onu eleştirirken yazdıklarından biliyoruz Roskellinus'un böyle bir şey dediğini. Şimdi eğer tek tekler dışında hiçbir şey yoksa şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Tanrı'nın yarattığı tek tek şeylerden söz ediyorsak, Tanrı bunları nasıl tasarlayıp yaratmış olmalı o zaman? Her birini tek tek mi tasarlamıştır? Yani biz Türkçe'de deriz ya, hani Allah özelmiş de yaratmış gibi. Yani her bir şeyi tek tek biricik kendisi olarak yaratıyor mu? Öbür türlü düşünürsek, Tanrı da bunların tasarımı vardı. Dolayısıyla Tanrı bunları önce tasarladı, sonra ona uygun örnekler olarak yarattı. Ama o örneklerden önce bunların tasarımı var. Dolayısıyla geneller, tümeller teklerden önce var. Bir de bunun arasında olan bir şey var. Evet, geneller insana insan diyoruz ama o insanlık insanlarda tek tek olduğu için insan diyoruz gibi bir tutum. Yani ikisinin arasını bulma gibi bir tutum. Evet. Bu sözünüzü kestim, şunu diyecektim. Bu çok felsefi bir soru aslında ve hani böyle sorular, şimdi dinleyenlere bir şey söyleyeyim, İlginizi çekiyor ve dünyanın en ilginç soruları bunlar diye düşünüyorsanız felsefeci olmanız lazım. Ya bunlar nasıl sorular falan diye düşünüyorsunuz da felsefeden uzak durmanız da fayda olur. Ben bir de izninizle şunu söyleyeyim. Şimdi orta çağda... Sonuna geldik. Tamam, pek çok alanda felsefi sorular doğuyor ama bu tümeller sorunu gibi bence temelde metafizik bir sorun ama İşte hani dille gerçekliğin arasındaki ilişkiye de mantığa da bir yandan temas ediyor. Bir yandan da tabii teolojik, yani ilahiyatla ilgili, din felsefesiyle ilgili sorular da gündeme geliyor. Çünkü orta çağın içinde işte biliyoruz ki Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı benimsemiş. Dolayısıyla Hristiyanlık önemli bir yer kazanmaya başlıyor. 7. yüzyılda da İslam'ın çıkışı var. Bunların hepsi Orta Çağ'ın içine denk geldiği için o tür soruları da önemli hale getiriyor. Levent Bey, aslında şimdi sözünüzü siz bitiremeden ben kestim ama isterseniz vaktiniz olursa bir program daha yapalım. Gelecek hafta devam edelim. Çünkü Orta Çağ felsefesinde tümeller sorunundan tabii başka sorular da var. Üstelik tümelleri bile tam yeterince sonuna kadar getiremedik. Önemli sorular, çok geniş bir dönemden bahsediyoruz. Böyle yapsak olur mu? Olur. Yani benim için hava hoş. Yalnız bitirmeden şunu söyleyeyim. Bu tümeller sorunu, işte siz de dediğiniz gibi, bir yandan metafizik bir soru tabii. Yani yani varlık felsefesiyle ilgili bir sorun ama bir yandan da bir mantık sorunu. Dolayısıyla birçok bakımdan Orta Çağ metinlerini okurken, hani İbn Sina'yı ya da diyelim Okkam'lı William'ı okurken yer yer Frege ya da Wittgenstein okuyor gibisiniz. Evet. Tartıştıkları sorun çok benzer bir sorun aslında. Evet, dolayısıyla Orta Çağ felsefesinde ardından gelen dönemlerin sorunlarını bir şekilde öngören bir durum da var. Peki şimdilik burada bir virgül koyalım. Haftaya aynı bıraktığımız yerden devam edelim isterseniz. Bugün konuğumuz Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümünden Doktor Levent Kavas'tı. Kendisiyle Orta Çağ felsefesine giriş yapmış olduk. Devam edeceğiz haftaya. Çok teşekkür ediyoruz Levent. Çok teşekkürler Levent. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.